tua. Bombu fako balea txantua. Ta moko drill ere sinu lehen eran. Dakintza arma egoera larman. Beldua jakin gabezia du amatzat. Izuaren alabak gogotuaren zamat. Albako dukea bortitzen anik dilema. Judeo bolxe eta islamot joski. Trostan gidarien egetolika ere gajkietan. Kato burgesak zuri fatxap edo zahak noski. Dira beti aferetan. 2002an jauen kontra egin zebila. Efen urten zirin alegatu maila. Geroztik abaila giza gaila. 2002an gaude eta lagatzen amila. La farxem jesa ziria lotua. Zeiak alkaidari eman eskua. Mutur bat abere arerioa jeman estuan. Behar eskua baitute bi bilek etxai maitatua. Terroren kudeak eta desteko ere gazki. Zilatu hote edo samure jarirek saski. Iberko gara izan dako saski. Zendako irua bisutei ez ziren izan aski. Kapitala lasterkane alkampo ere kasle. Totalak zasez bezeo enefaren erosle. Flogia txigeria maizu bazten asletan. Pagadiak ditu amesten segatan. Mundu hau da tarantorio. Pangolinuen arma sanitario. Agizkua la kartzela. Biziari ozeskua. Birusak da jogurta naturalak. Hau da txisten tanatorio. Bezerrak bezarkadak. Pangolinuaren arma sanitario. Erioz agizkua. Ala osasunezko kartzela. Bizia erioa zidela zohan diogu. Aurreskua. Birusak injekta eta zila espezien zatiketa. Mutazioen kolekta botxak edakta. Biziari gaine harta txertan dekatuta resumanizten. Sekta, glifosata, fracking edo uranio. Estudiatu behar hoino, hipokriten berba ondo. Jakinez ondorio, jokatu zozo inozoen eldarnio. Tomato birusa omen izgalda jaik. Arlarien atzean beti big pharma, big oi, big pozoi, big naziak. Armada eta big kimika, aziak. Svalbardeko bankuan higienisteko tua. Lakastak ere ikidik bere bunkerra. Beroketa klimatikoan zeptizismoa. Zein emesenetan dio FDA hankerak. Pasifismoa, veganismoa, zein da LNBG unta malauen asmoa. Behama biarekin ez dute nahikoa. Giza erradute adierazten autogorotoa. Lokleren hildegiak estea da bestea. Bere harik gane eta pasteko prest. Gibelean bioteknola buena besti. Aziak trukata, ez igo dugu bla bla bla past. Orguele mundua jaten duguna godua. Biziar azten gaituna garena. Konsumo agindua azten duguna. Hautxe budua, hiltzen duguna gaituna. Dena absurdua. Absurdua! Omen gerlar daudela mundu batan ekabantza. Kontra gituen dantza, gure onerako zelda. Kritika zakta arza, joan emelo antza. Elkartasun eskasa, leporatzen berdela. Ez geisha, gogoa ditut desak ertzen. Ari dire mamutzen zerrenda. Alta homo zapriaz du lehen esten zeren eta. Simpleki, klasiki, deina ez ni identifikatzen. Zer dituzte zakopilatzen. Kastartean milia rapanatzen. Krisia dakute bizkartzen gira astotzen. Bastanak eta makilez gaituzte gidatzen. Mundu hau da tarantorio. Pangolinuen arma sanitario. Agizkua la kartzela. Biziari aurreskua. Biziari topa. Expliquez-moi. Notre château est donc détruit. Expliquez-moi, car je chancelle. Comment cela s'est-il produit? Eh bien voilà, madame la marquise, apprenons qu'il était ruiné. À peine fut-il revenu de sa surprise, que monsieur le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château, qu'il consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie, le propagea sur les courries, et c'est ainsi qu'en un moment, on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.